قرآن محترم مردن کو دمولانا شانمان باچا صاحب درس قرآن دا نوے نمبر 61 چپا منیری پایان محل ناڑاگا شم دمولاری پا جماعت کی آٹاویز دو او پسات تین 2009 کی شوئے دا دیر ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت 61 این سیوریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر آراد سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0357-710-124 طلاق رجعی دوزل یعنی آغا طلاق چپاغی کی انسان بیا چی دین واپس کی دلشی اور رجوع کولشی نو آغا تر دریو زلو پوری کی دیشی پا دو زلو پوری کی دیشی او چکلا دریم طلاق استعمال شو نو داغین بعد بیا کدان د دغی سڑی او د دغی خزی یو بل سرا کور جوړ او ودان نشی پاده کی دی خامخا بیا کور جدائی رازی او اطلاق مرتان فا امساکم بمعروف او تصریحم بی احسان کلا چه دو طلاقا استعمال شی نو داغین بعد چه دی نو یا که چری دا انسان دا سڑه دوباره دا داغ زنانه سرا جوان تی رول غاڑی نو یا خدا دا شریعت مطابق چه دی نو سادل بی او یا په خصه طریقې باندې دا پر خودل دي آزادول دي شریعت شریعت په دې باندې قطعا پابندي ولګولا چې د دغه زنانه سره داسې زیاتې شروع نشي یو سړی نه چې دینو بیا د کور د اوسېدو قابل ګرځي چې دا غي سره ژوند پس صحیح انسانی طریقہ بانی تی رئی نو یک باز خلق کئی دا سی لکا عربو کم دا غا طریقہ وا چو سڑی واقف پلی خد لا طلاق ورک نو بیا بے آغا ناخ پلا خدا کولاو نو بے آغا پری خودلا نو اللہ رب لدت پدی بانی پابندیو لگولا چکه یو سړی دا الفاظ استعمالی نو دا غتا صرف تر دو پورې اجازه ته نکزان دا خې ساری او خوځه سادي انو بیا دا هغه لپاره به هم شرعي لار چار او طریقه استعمالولي دا هغه د حقوق او خیال به ساتل شي او کچره دا څنګه کوي نو بیا چې دین او هغه کول اول دی او هغه پری خودل دی دا عزتمندو الله تبارک و تعالی انسان دا مسلمان دا تر دې دو پوری اختیار ورک او د دونه بعد چې دین او بیا شریعت اختیار نه ورکې سړی دا چې بیا هغه زنانا ځان سره کور کې وسادي د دې وجنا مخکې درس کې دې تفسیر شویو یو سړی طلاق ورکې هم نو هغه په یو ځل نه ورکې بلکې ردې طلاق او دغه الفاظ دا چې استعمالین او دادی یو استعمال کې سیوا دین استعمالی بیا په بل موقع باندې یو استعمالین او استعمال لیکي مرتان ویلې دي دوه ځله ویلې دي دوه طلاق نه دي ویلې ینه دا د اون په یو ځل نه استعمالې زګه چې په یو ځل استعمالولو سره گنجائش ختميږي کې انسان بیا په خپل خبره ستومانه کېږي نو دنه موقع د لاسه وځي بعد خلک دا خبره کوي چې کچاري یو ځای کې یو سړی په یو ځل باندې دا درې الفاظ استعمال کین نو دا په یو باندې حسابي د دې په اړه کې علماي کرامو لیکل کړي دي په دې باندې علماي کرامو دا احادیثو دا صحابه اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا آثارو پا حوالہ باندے دلائل پیشکڑی دے چی او سڑی دری طلاقہ پا یو ظلبانی ہوئے نواغا با دری طلاقہ حسابی گی لگا دنسائی او روایت چی منگ ذکر کرو چی نبی علیہ السلام سلام ڈڑا لگولی دا یو سڑے را لیو نبی علیہ السلام تے خبر ورکو چی پلانی سڑی خپلی بی بی تا پا یو ظلبانی دری طلاق ورکل نبی علیہ السلام غصہ شو وہ غصہ کے نبی علیہ السلام را پاسے دو ویزتازو کے موجودی مو دا اللہ احکامو سر ٹوکش کی گی اغیظ را وشتی کی گی فدیبانی نبی علیہ السلام دو غصے اظہارو کو دا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکول دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا غیبانی دا دریو طلاق و حکم ورکڑو صدا نا چی گینیرا پا غیبانی دا یو طلاق و حکم ملاو شو بلکہ نبی علیہ السلام پا غیبانی دا دریو طلاق و حکم ورکڑو دارنگی صحیح بخاری او صحیح مسلم کی پدوارو کی روایت کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ یو سڑے ہو لگے دو اغاق یو خپلی زخدتا بی بی تے طلاق ورکا دری طلاقا آغا زنانا ہو لگے دلا دا عیدت نباد اغید بل سڑی سرا نکاہو کو آغا سڑے ہو لگے دو دا نکاہ نا فوراً آغی خدل طلاق ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل شو چې آیا دا خزا بیا د غړومبني خاون سره نکاح کول شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د نکاح کولو کوم فائدہ ده او د نکاح کولو کوم مزه ده. څومره پورې چې دې سړی هغه مزه نوي سګلی تر آغی پوری داد آغی لنبنی خواند پارا ندروا یعنی دی دویم خواندوم آغی لدری طلاق پا یوزل ور کردو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا آغی بانی حکمو که چه دا با دی لنبنی خواند پا دغیو صورت کی جائز کی گی. علماء کرام ذکر کئی چه دا دایوم دری طلاق استعمال شوی دی او پاغی بانی نبی علیہ السلام دی دریو طلاق حکم کرده دی. دارنگی بخاری کی روایت چی رازی حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ چی دخپل خد سرا لعانو کو لعان دیتا ہوئی چی او سڑی اولا گی او اپا خد بانی بدنام اولا گئی اغلا پکار دی چی آغا سلور گواہان پیش کی بدے بانے پخپلا خبرا کچر اغز آغا سلور گواہان نوی نو بیا با دغا سڑے رازی او دے با سلور دلا کسم خوری بدے خبرا بانے چی دا ما سویلی دی زب اخپلا خبرا جریشتی نیم او کزا درو غوام نو پا ماری دا اللہ لانت بی پا بینزم دل بدا وائی او دا خدا جدان او دا بیا که چره دا خپل زن نا سزا دا با کل غاڑی نو دا با سلور دا لکسم خوری هچی زمان دا کار ندشوه او دا سره دا روجن ده پا پیمزم تینزم زلبانی بوای چه پا مال دا اللہ لانتی که چره دا سره رشتی نوی دا لعان ده دا وی لعان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا دا آغی سر لیانو که دا آغی نباد دا نبی علیہ السلام مخ کے اووی چکا دا ردی نبادم زساتم آدھا پا ما بانی و پا دریو طلاق و طلاقی نبی علیہ السلام په مخ کې دا الفاظ دی او نبی علیہ السلام په غیر دریو حکم دریو طلاق حکم وکړه. د دیو جنا علماء کرام فقهاء اعظم هاټول دا سلور والو فقه علماء او ائمه هغه دا ذکر کوي او دا غي دام واقف دي چې او سړی خپل خذیلا په یو ځل باندې درې طلاق ورکړل نو با درې طلاق حسابيږي. لکه علامه زرکانی رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه د مجموعه د احادیثو د موتا شرح غلی کلی دا پاغه کې آغاز ذکر کوي چې د څلور واړو فقو جمهور علما کرام چې دی داغي موقف ده دی داغي فتوا به دی باندې دا چې سړی په یو ځل باندې درې طلاق وي نو به درې طلاق حسابيږي. او بیا هغه وایي چې ابن عبدالبر رحمت الله علیه په دی باندې د امت اجماع نقل کړی دا ینه د امت د علماي کرامو د ټولو په دې باندې اتفاق دی اجماع دی چې دا درې طلاق چې دی دا به درې حسابيږي. دارانګه یو مشهور عالم دی چې هغه د وای امام نووي رحمت الله عليه هغه د صحیح مسلم شرح لیکل دی. اغا وای چه امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ او دارنگے دو امت مخکینی رسنی علماء ټول وای ها چې سو کولای دو هغه په یو ځل درې الفاظ استعمال کړل نو بدری حسابيږي. دارنګه د فقه حنفی هغه مشهور عالم علامه طحاوی رحمت الله علیه هغه معانی الاثار کې ذکر کړي چې کله د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مخکې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا حکم نامه لاګو کړه چې کوم سړی ولګي دا هغه یو خده دا پا یو ذل بانی دا دری الفاظوی ناغا بدری صحابی کی ناغا وای چه پاقی که یو صحابیو ما دا غی سر اختلاف نده کرده بلکه طولو اغا خبره او ری دلی دا پاقی بانی طولو اتفاق کرده جدا غصی دا عزتمن دا معلوم علاشوا چه دا جمهور علمای امت دا غا فیصله دا یو سره یو لگه دو اغا پا یو ذل دا دری الفاظوی نا بدری صحابی یا با یونی صحابی اللہ رب العزت فرمائی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ او ندی رواد پارستاسو انتا خزو دا چو اخلی تاسو مما دا آسنا آتے تمو اللہ جتاسو ورکڑی وی آئیتا شیعن سشیع چې تاسو دغه بیبیانو تاسو شی ورکړی او طلاق پکې رااله او تبي اواز راکو راکو راکو په دې باندې ځان پوهه کوي. دوه خبرې دي، یو سړی دی هغه ولګي د خپلې بیبي صاحبې له سشی هدیه تن تخپتن په هدیه کې په تخپه کې ورګو چې دسته شو کاغه کاله وی کاغه پیسې وی کاغه جامه جوړی او دیو لگی دو خد دا خد دا دیغی سیز مالک اکڑا چی داستا شو کوری والا ورکو چی داد کی ورلس ورکللو ها دا شرعی حدود دن ندن چی پاگی که دا بل چا حق نشی والا کی دی دیو لگی دا غیل سورکل لکا کالی والا ورکو چی داستا شو او بیا طلاق واکی شو دا غینا باتینا دی دا اخلی نو دا ناروا دی لکه زمان بختانه جو سنگا کئی کپڑی دی نوالی کالی دی نوالی عرض دی نوالی زمائی دا تمند دا چه اغلی دا اغی مالکه کری نو بیای واپس اغسل ناروا دی اغلی دا اغی مالکه کری نو بیای خواه استعمالی و مالکه تی او بیای دنالی نو بیای سگولان نشتی و چه اغلی دا اغی مالکه کری نی او اغی تا هم دا پتایی که دا زمان ندی دا زمان دی خواهن دی سمالوم دی زمان اغسل غواری نو اغسلشی نو چه آغا اخلی نو بیا خیر دی بیا سکونا نشتی او دیده دا خبره وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ او نیده رواد پارستاسو انتا خوزو دا چو اخلی تاسو مما دا آسنا آتی تمون لا چه تاسو ورکڑی آئی تا آشه یا نسشه اللہی یا خوابا مگر دا که یریگی دا دوارا اللہ یقی ما حدود اللہ دا چه دی باقای می نکرشی پولی دا اللہ زاریگا دا اللہ دی کتابنا دا سی قانون دنیا کے چرتا دے اللہ چه قرآن کی کم قانون را لگل دے دا سی قانون دنیا کے چرتا دے چه آگے که پا قدم قدم او پا پل پل او پا گڑی گڑی ساعت پا ساعت او لمحه پا لمحه دا هر انسان دا هر یو حق مکمل تحفظ شده اوس دای خونارینه تا اوه چه گوره اخلی بانه دی نسل چه دی ولورکلی نارواری درلا خوها که جره دی خده او خاون کور روان شو او دی خده چه دی نو بیا دغه دایی که ها نورا ده ده سڑی نیزر تورو او دا اولا گی دا او دا ویچی دا خواهن ده مال تلاک راکی ما دی پریدی او دا زان دا غن خلاس اول غواری او دا اغت یو پیش کشو گی چه سبا در لدوم را پیسه دار کم یا بدر تا دا مهر ماف کم یا بدر لپلانه سیز دار کم و تمالا طلاق راکانو که چره پا داسی حالاتو که دا سره ده ده طلاق پا برلک دا غینا ساغستل غواری و غیل طلاق ورکینو بیا خیر ده دیتا خولا وی خولا دیتا وی ذکر ده اللہ وی الا یا خوابا مگر دا که یریگی دا دوارا اللہ یقیما حدود اللہ دا چه قائم بی بانکڑی شده پولی دا اللہ نو پا دا سی حالت کی گدا سیوشی نو خیر دے فا این خیبتم بس کچرے یری گئی تاسو اللہ یقیما حدود اللہ دا چه قائم بی بانکڑی شده دوارا پولی دا اللہ تعالی نو فلا جناحا علیما نو نشت دے سو گناہ پا دے دوارو بانی فی مفتدد بی پا آغا سکی چی فیدیا کی ورکی دا خدا بی پا آغی سرا دا خدا ہو لگی او با فیدیا کی دی خاون لس ورکی چان دا زمان والا مال طلاق راکا او دی والا پا دا زی صورت بانی طلاق ورکی او دا دینا اخلی نو خیر دی بیا جائز دی تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی دا چکم بیانی گی اللہ وی دا زمان پولی دی جو سڑے زان تا مسلمان وی نو اغبر دی پولو دن لدن لجوان تی رئی دی پولو بچی دنو اغا خیال کئی خیال سا دی اور دی پولی نو اغا پنار جی زان تا مسلمان وی ذکا اللہ وی تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی شریعت دا پولی راخ کلی چه مسلمان یو زن تا مسلمان وائی بیا وردی پولی دن نجوان تیرے دا پولی که با دن ندن نوستی بیا و بگی خپل خواهش و خپل تبانی زکا نبی رسامی لا یومنو احدکم تاسو نا یو تنا مومن نشکی دے حتا یکونا هوا تبع لما جئت به سو پر جدا خواهش دا آغا شریعت دا آغا قانون نوی تابع شوی چه کم ما روڑه ده نبی رسام وی چه زن تا مسلمان وی نو خپل خواهشات آغا با دا اللہ دا دین نا قربانی آغا با دا شریعت نا قربانی دا قرآن سنت نا با قربانی مسلمان دیتا وی ذکر اللہ وی تلکا حدود اللہ دا پل دا اللہ دی فلا تا تدوا بس تجاوزا مکوئی دا دینا دینا خپا ماروی ومن یتعدا حدود اللہ واسو کنچی خپاڑی دا پلو دا اللہ نا دا اللہ دا پلو دا شریعت نی خپا وارولا او دا شریعت اغا پل ما تکلا اللہ چکم احکام راولی گل دا غیر خلاگرزی اکلا نفاولائک هم الظالمون بزا کسان خاص دی ظالمان اللہ وی دا ظالمان دی چه دا اللہ را بولی رتا دا شریعت پولی ماتی دا اللہ دا دین پولی ماتی دا اللہ احکام ماتی اللہ وی فاولائک بزا کسان هم الظالمون خاص دی غر ظالمان د دې وجنا هر مسلمان چې ځان ته مسلمان وایي نو هغه به د الله د قانون نه د شریعت نه د قران او سنت نه ځان خبري او په هغه باندې به عمل کوي کچره د هغه نه هغه قصدن او مدن ارادتن خپاړي او خپل ماتي نو الله رب العزت و د ظالم وایي اوس مخ کې وي الطلاق مرتان طلاق رجعی دو زل دے صرف دو زل نو اصوائی فائن طلقا بس کچری طلاق ورکا غیل درم کدرم طلاق ولا ورکا نو فلا تحلو لہو نو ندارو آد پارد دو من بعدو پسد دی درم طلاقنا دی درم طلاقنا دی دو پارکت آن دروا خبر ختم شو حد تن کے ہا زوجن غیرہ تر سوچے نکاح ان کی دا تو بلا خاون سارا بل جا سر نکاح سونا دشوے او زمائی رت مند یو دا دا شریعت طریقہ او یو دا زمنگا دا خلق و حلالا شریعت خدا ہوئے چو سڑی خبل ادریم طلاق ورکو نو بس دا د دې لپاره چې نو پردای شو اوس د دې تعلق د خوی او د خاونګری چې وا ختم شو اگر رسۍ مکمل چې دې تا درشتې اگر رسۍ هغه اوس لري ختم شو خو هغه چره د دغه خوی هغه د دې طلاق نه بعد پوره شو او دې د بل چا سره نکاح وکاو هغه سره وا او دا اغا سر ام کور روان شو اغا ولم طلاق ورکو دا غین بعد چه بیا اغا ایدت برشی نو دار دی رنبنی کس دا پارا بیا چی ده نو یو نوی خدا دا بیا کچری اغا سر نیکار دینا بعد که نو کولش دا شریعت تری کرا یو حلالاو تا خلقوی یو سریعو لگی اغا طلاق ورکی دا طلاق نه بعد خلکو لگی دا آغی نکاح دیو بل کس سرو کی نو آغا تاوی تا سرو نکاح کو تبو والا طلاق ورکی نو چاو والا طلاق ورکی نو رومبنی سرو والا بیا نکاحو تاڑی نبی علیہ السلام فرمائی دا رچا دا پاره چه حلالی او سوک چه حلالی پا دوارو دا اللہ لانت تی پا دوارو دا اللہ لانت تی و زمائی دتمند دا دیگه و خلق یو سیست گوری نا دیگه سالور خبری رازی یو دا چه درنبی کس نا دا مکمل خلاصشی اغاول ادری طلاق ورکی او دا غین و بعد چه ده نو ده عدت اغا پورشی بیا دا بل یو سرا پا دین یتا ویرادن چه درنبی دا پارا جایز چی او سرا بیا نگاو تاری د خپل ژوند تیرول لپاره یو بل د ژوند ملګری دا غزر شیرینو نکار رشتہ قائم شي اغو در ریکان نکاح وتړي او دا غزر چیدنو کور تیرے دل شروع شی کور او در جوڑ شی او دای پا خپل میانز که خض او خاون شی او دای دا خض خاون گیرائی آغا رشتا و آغا تعلق قائم شی جوڑ شی او بیا چا دروانه کور که رالی و بیا ولی آغا طلاق ورکو او دا آغا طلاق نا بعد بیا در تیر شو یلون بی سر بیا نکاح کی وشوی قرآن داوی احادیث نبوی داوی شریعت داوی دا طریقه دا پا دی طریقه بانی کی خلق غریبانان دینا نا خبر آده او پا دی لڑکی دا خلقو نا دیر غٹی کوتا یا نکی گی سمائی دا تمند دا خوب آئی کنا چی کوئی دا گتا گورا پوز یا سڑی دا وغروان دا پلارا خبر نا دا کوئی دا مخی دا اتول آواز نوار که کوئی تا پریو ظلم دیو سراو که تا تا پتاوا داو یو اخلاقی فریضه ام دا او سبا چه دا اللہ عدالت که او درگی او دا قیامت رضی پا دیرو خبرو که باونی ولیش او اللہ با دی گیر که دبو اجیز خنوم خبر اللہ را بولیده تو آلتی اللہ را بولیده سا خدا بانه زکنش کولی چه اللہ بوائی ما پیغمبر در لے گلے ما کتاب در لے گلے ما شریعت در لے گلے ہو تالا میں ما ازغا اکل در کڑے ہو سرگی میں در کڑے ہوئے وگنہ میں در کڑے ہو بویا میں در کڑے ہو چا زغا بناس شوئے ہوئے چانا با دیز دکڑے ہو سبا دیز اوری دلی ہو زگا چکل انسان دے عالم نا عالم برزخ تلال شی پا آغا عالم که ده دنه ده بوز که گی مر رب و کرب ده صوب ده چه دخ پل رب پی جندله و ده آغا صحیح بندگی کرده و ده وی ربی اللہ رب زمان اللہ ده او چه دخ پل رب ده بندگی نه نو خبر چه ده رب بندگی سو دوائی زمان رب ده کم صفات و ده کم طاقت مالک ده او مال دخ پل رب زرا سنگ تعلق سادل بکار دی او مال د خپل رب بندگی کول څنګه بګار دی چې دین نو خبر او ژوند دغه سي تیر کړه او پرانیسته نو دی وای ها ها لا ادري ها ها لا ادري تنار شیخ سے بوي مولانا محمد رفیق رحمت الله علی تنار مولانا سے باندې جو مشهور و هغه بوي چې دی وای ها ها لا ادري حیرانیم پریشانیم نپوئیگم سی جواب دارکم حیرانیم پریشانیم نپوئیگم سی جواب دارکم آغای ورپس یو لوی گرود رو چد کی وردوائی نرے چد دا اللہ کتاب لستلے ہو نرے زان پویا کڑو نرے چد دا اللہ کتاب لستلے ہو نرے زان پویا کڑو چیچا سا غناس وی آغاو تونیوی را باندی کی بھی دا دے گیتا پوستے گئی چه ما دین اوک دین دستو نو چه دزان دا اللہ دا دین نخبر کرو نو دیوائی دین الاسلام زم ما دین اسلام او چه دین انا خبرو دا اللہ دا احکامو نا دا کی دین او دا عمل نا و شریعت نا نو دیوائی ها ها لا ادری ها ها لا ادری او دا دیو دا بوس کی گی چه ما تا کولو فی ها در رجل آغا انسان چه دنیا که داغه ده نوم چرچوا داغه پا باره که سو آئی نو چه ده جوان ده نبی علیه اسلام ده سنت مطابق تیر کردی نو ده با آئی چه ده اللہ بنده و ده اللہ رسولو او چه ده پیغمبر ده سنتو نه و ده جوان نه دریو ده با آئی ها ها لا ادری ها ها لا ادری ده وجه نه از امائی ده تمنده ده خپل رب سرا پی جنگلو پا کارده د خپل دین نه ځان خبرول پکار دی د خپل نبی صلی الله علیه وسلم نو سنت نه ځان خبرول پکار دی کدی نه خبر نشوي نو بیا بر د ډیر لوی مشکلات دی نو آل دی او بیا ارمان کوي وقالو لو کنا نسمع او ناکل ما کنا فی اصحاب السعیر کاش مونږ د الله کتاب اورېدلې وای او کاش مونگا پای بانزان پویا کڑے وے نو نبو مونگا پراتب جانم کے بیا بارمان کئی افسوس با کئی بیا بارمان او افسوس کئی دا سی زمائی دیت من دا نن دی وقت دی زان پویا گا زان خبر گا سباب آرمان کے بیا بٹیم تلی بس کجرے طلاق ورکا غیتا دریم فلا تحلو لہو نن درواد پارد دو حتی تنکی حازو جن غیرہ ترسو چی نکاو نکی دو بلو خاون سرا فا ان طلقا نکچرے غدویم طلاق ورکا دیلرا فلا جناحا غلیہ مانو نشت دے سگونا پدی دوالو بانی پدی لومبانی بانی او پدی باندی آغا لومبانی چه غول طلاق ورکڑو کچری بیاد عیدت تیری دون بعد اغسر نکا کئی نو بیا سگونا پی نشتی اللہ فرمائی فلا جناحا علیما نو نشت دی سگونا پدی دوالو بانی ایت راجا دا چه راو گردی دوالا یو بلتا پا نکا سرا چه دوار ایوبل در بیا نکاح تڑل غواری پا شرعی صحیح طریقه بانی نو سگونا پی نشتی خو شرایط پا گیده غیی دغ شرایط و سرا این زنن کچری یکنوی ده دی دوارو ده دغ لنبانی کس او ده دی چه پا دویم دل ایوبل در بیا ده نوی سر نکاح تڑی کچرے دے یکینو ایو کیما حدود اللہ دا چے قائم بکی دے دوارا پولی دا اللہ چے دیو بلا حق بنوئی او دا اللہ پولی بنماتی دا اللہ تعالی ردین دا شریعت پولی بنماتی اللہ وی و تلکا حدود اللہ او دا پولی دا اللہ دی جو بینو آل قومی علمون بیانی دی لرا دا پارا دا داسی قوم چی پوئیگی اللہ وی داسی قوم دا پارا چی اغی پوئیگی اغی دا بیانو اللہ جی مونگا اتاو دا سمجھ را نصیب گی مصفتن میں انشاءاللہ بیانم دے کالا دارا کے پدغی بان اکتفا کو اللہ رب العزت کی مونگا اتاسو تا صحیح صحیح قرآن و سنت سمجھ را نصیب گی کم احکام چی اللہ رب العزت پا دی قرآن و سنت و پا دی اخفل شریعت کی رالی گلی دی اللہ دی منگا و تاوستا پا آئیبانی صحیح صحیح دا عمل توفیق را کی اللہ دی زمنگا دی زلو او دی ذہن اغا غوگونا و سترگ کولاو کی چی زمنگا زلو تا او زمنگا ذہن تا خبر لارشی چی زمنگا فائدہ سکی دا و نقصان سکی دے اللہ رب العزت دی منگ طولو تا ہدایت استقامت نصیب کی دی چا سا پریشانی وی اللہ رب العزت دی پا اخفل فضل و کرم سر ختم کی سوک مومنان مسلمانان وفات شیوی اللہ رب العزت یہ ٹولو تا مغفرت نصیب کی نندا کم ترچ وفات شوی دے اللہ دی تا مغفرت نصیب کی سوک بیماران دی اللہ رب العزت تے ٹولو تا صحت کامل ور کی چا سے شرعی حاجات دی دزڑ مرادون دی اللہ تا معلوم دی اللہ دا خپل خزانو نہ پورا کی چا سے پریشانی او مشکلات وی اللہ تا معلوم وی اللہ رب العزت پا خفل فضل و کرم سر ختم دی چا اولاد نشتے اللہ رب العزت نیک عمل صالح اولاد ور کی چا اولاد دے اللہ رب العزت نیک عمل صالح لوی کی اللہ دے ٹول مسلمانان و حفاظت کی اللہ تبارک و تعالی دے حق مظلومان چے دے ظالمانو کے دنو کی دی یا سوک بھی گناہ کے دنو جیلونو کے پرادے دی اللہ رب العزت دے بندنو نر اخلاص کی اللہ دا غید رہی اسباب پیدا کی اللہ دا طول دینی مراکز ہو چھے کم زائے کہ دا قرآن و سنت خدمت کی گئی اللہ دا طول حفاظت کی اللہ الحمدللہ اللہ ادانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء أو كلا جتاسو طلاق ورقي ببيانتا فبلغنا نور سیگی آئی اجلہن نیٹے اخفلتا فامسکوہن بزہی ساری کئی آئی بمعروفن پکانون شرعی سرا او سرحوہن یا آزاد کئی آئی بمعروف بقانون شرائع سرا ولا تمسکوهن او ما حصار وی آئی ضرارن دفاراد ضرر رسولو آغیتا لتا تدو دی دفارا چزیاتیو کئی تاسو ومن يفعل ذلك واسوك شكي دارنگ كار فقد ظلمان يكننا ظلم اوكا نفسا پزان خفل بانده ولا تتخذوا او منسي آيات الله آياتنا دل تعالى حزوانا پتوك سرا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ او یاد کئی نعمت اللہ تعالی علیکم چی پرزو کڑے دیں پتاسو باندی وما انزل علیکم او آغا چرا ویلگا پتاسو باندی من اللہ کتابی د کتابنا والحکمتی او دا حکمتنا دا سنتو دا پیغمبرنا یعظکم بی نصیحت کئی تاسو تا پاغی سرا واتقوا اللہ یرو کئی دا اللہ تعالینا وعلمو پوشی ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی بکل شیئن علیم پہریو سیزبانی پویا دے و اذا تولکتم النساء او کلا چتاسو طلاق ورکی بی بیانو تا فبلغنا اجلہن بسرسی گیا غی اغنی ٹیخ پلیتا فلا تعدلوهن نما منكوي اي ايان كهنا ددينا چاي نکاو کی ازواجهن دخپلو خاوندانو سرا اذا ترازون کلچه رضاوی آئی بین اوما پمیاس پلکے بالمعروف و قانون شرعی سرا ذالکا یوعزو به دارنگی نصیحتا کولشی پدی قرآن کریم سرا من ها غچاتا کان منکم چوید تاسونا یومنو باللہ چی ایمان راڑی پا توحید دا اللہ والیوم الاخر او پرزی رستی باندی ذالکم اذکالکم دارنگ کار کول ستاسو سوترا والدے دا پارا ستاسو آتار او پاک والدے دا پارا دا لمنے دا جامے واللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئیگی وانتم لا تعلمون او تاسو نپوئیگئی دا لیس البرانا دریم ایسا د سورت بقره شروع ده او په دې کې مسله د جهاد ذکر کوي د الله په لاره کې. نو جهاد داسې نشي کېدی. د جهاد لپاره اول ضروری ده لازمی ده چې یو انسان اول خپل ځان ذاتی طور اصلاح وکړي. داغی دا پارا لنبانے لس صفات اللہ بیان کرل چیو سڑے میدان جہاد تزی نو پکار دا دے چیوکی دا لس وڑا صفات موجود وی نو دا پارا دا مجاہد دا تہذیب الاخلاق اغلس صفات اغلس اصول بیان کرل بیا پا دویم باب کے جدے خبر ذکروں چہ دا ملک مسلمانان مجاہدین جہاد الکولشی چہ دا غیب خپل ملک امنوی انتشار نوی اڑے گڑے نی دا پا ملک دا امن در اوصل دا پارے سلور قوانین سلور اصول بیان کرد. یوی دا بیان کرا چه ظالم تا داغ دا ظلم سزا ملاو شی او دا مظلوم دا درسیو شی. نو چه ظالم تا سزا ملاوی گی نو ملک با امنوی انتشار بنوی. دویم دا چه ملک با امن علا رضی شمال دا آغا شرعی قانون مطابق تقسیمی گی. نو دا آغی دا پارے ذکر کول شمال بعد شریعت دا قانون مطابق تقسیمو چه چا سر زیادے ہونشی. چه چا سر زیادے نکی گی نو ملک با آمن رازی. ورپسی بی آدری ما خبرہ ذکر کولا چیو مجاہد جہاد تزی نو آغا جہاد الکولشی چی آغا دو لوگی او دو تندی برداش اغا کیوی. کل لوگا تند نشی برداش کولی و آغا نرم نرم وی چر گرمی تا ندر آو تی خوالا پی ندر آغلی لوگا او تند بچا تا ندر آغلی نو آغا چرم جہاد نشی کولی. نو دا آغی دا پارے مسئلہ دا روجی ذکر کرا. سلورم دا چھ با ملکی هر یو حقدار دا او هر یو آل دا د میرټ مطابق خپل حق ملاویږي. نو په ملک به ظلم نه وي، ملک به اړې ګړې نه. دا غیر دا پارا لازمی دا رازمی دا چه دا رشوت مخنیوی او کئی زکا پر رشوت سرا حق دار دا حق نا محروم چیگی او غیر حق دار دا حق ورکولشی چه دا غیر سرا دا معاشره دا آغا افرادو پزین کی دا بغاوت ماده پیدا شی چه دا چا حق والا شوی وی او دا غاغا حق غطا ملاو نشی. نو ملک رشوت ختم کئی جب ملک امن راشی. دا سلور قوانین ذکر کلو پا غیبان بیا مسئلہ دا حج بیان کلا. دا حج مسئلہ ذکر بیانولا چه پا جہاد کے دری سیزون لگی، یو جان یو مال یو وقت، او په حج کې دا غدرې وړ سيزونه استعماليږي. هر لکه چې دا حج دې نو دا د جهاد لپاره یو ټریننګ سنټر دی. او بیا دا حجانو هغه دوه قسمونه بیان کړل. یو هغه حجي چې هغه د الله د رضا لپاره تللی او هغه اهمه فریضه د اسلام هغه ادا کړي چې الله رانه رضا شي. او دویم آغا حجی شاید نم گتلو دا پارا او صرف دا مال دولتا دا غختلو دا پارا تلی. نو دا سی پا جی مجاہدینو کیوم دک دوک اسم خلقی. نو دا مسالا دا حجی ذکر کولا تنویرن، یعنی دا روشنائی غردولا پا مسالا دا حج باندی، پا مسالا دا جیاد باندی. نو ذکر دا ذکر کلا بیاد یسالونکا مادا ینفکون، درین باب شروع کو او پا دیکی اتل سحکام ذکر کئی دا پارا دا کورنی دا اصلا چه دا مومنانو مسلمانانو پا خپل کور کی جوڑوی، خپل کورون روغوی او پا کور کی دن اڑے گڑے او انتشار نی. د پلار او د اولاد، د مور او د اولاد، د خزه او د خاون په میاس کې کورانی معاملات هغه د شریعت مطابق چلیږي. هر چاته دا حق صحیح ملاویږي. نو په کور کې به امن وي، چې کور کې امن وي او انسان په خپل ټیک وي او ملک امن وي، بیا مسلمانان جہاد کولے شو او هغه جہاد به کامیاب وي. د دیو جنا په دې آیاتونو کې الله دا احکام ذکر کړي. لومبانه حکم ذکر کړو د الله په لار کې د مال خرچ کولو، یسالونک ماذا ينفقون. دویم حکم ذکر کړو کې تعال کتبا علیکم القتال وهو کرہ لکم. درہم حکم ذکر کرو یسالونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. دا اشہر الحرم دا غمیاشت دا عزت دا تعظیم. سلورم یسالونک عن الخمر والمیسر، دا شراب و جوار و جواری بارک دا تپوس کئی. کل فیهما اسم کبیر دیتا ہوا یا دیکھ دیلو نقصان دی. پینزما یسالونکا عن الیتاما، دی یتیمانانو بارکی دن تپوس کئی و تواید اغی اصلاق وردا. شپاگم حکم دا ذکر کو چو مشرکانو سربا نکان نکوئی، زکستاسو اکیده جدا دا دا غی اکیده جدا دا. نو کور که با جوڑ نرا دی، نو کور که با امن نوی. اوام حکم ذکر کو یسالونکا عن المحیض، دا آغا بیماری بارا کی تپوسی کو ورپسی بیا اتم حکم ذکر کو نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم من ناشیتم نهم حکم ذکر کا دی ایلا چیو سڑے کا نهم حکم ذکر کا دا اللہ دو من دنم دا تازیم وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ غُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ دا اللہ نم دا خلو کسمون دا پارا ڈال مگردوئی انت برو و تدکو و تسلیحو بین الناس لسم حکم ذکر کو دی ایلا چیو سڑے دا خپل کور والا نکسم اخری نو دا انسان چرے دا پارا سلور میاشت انتظار دی که پا خپل قسم بانی دیٹنگ پادشو قسم مات نکو نو بیا جدائی رازی دخوی او خاون میس کی بیا لو یو لسم حکم ده طلاق ذکر که داغی سرا جسم و تعلقہ احکام بی نو آغا ذکر کئی نو منگا ویلو چه ده طلاق دری جسم نبی یو آغا دی چاگیت سریح طلاق وائی چپائے کے صفا سترا واضح الفاظ ذکر شی چو سڑے خپل کور والا تا پا صفا ٹکو بانی ہوئی جتا پا ما طلاقی دیتا ہوئی طلاق سریح او بیا داغی حکمو آت طلاقو مر رتانی آغا طلاق چه داغی نا سڑے غی که سڑے ہوا پس که دیشی دو خپلی خبری نا نو آغا دو زل دی او چه پا دریم زلی دا غلب دی استعمال که نو بیا مستقل جدائی دا آغا خزی او دا خوان میس کرازی یو چه دینو آغی تا ہوای طلاق باین چه غیر صریح الفاظ آغا الفاظ چه آغا واضح نی آغا استعمال کی او سڑے نو آغای کے طلاق باین واقع کی گی او طلاق باین آغای چپ آغای کے دوبارہ دا نکاح دا تازہ کولو ضرورت رازی آغای تا طلاق باین وی یا طلاق رجائی دا خپل عدد دا وقت نووا تو او عدد پہ تیر شو او رجوع نشولا نو آغا باین شی و داغین و بعد بیا نکاح تازه کول بکاری خدا تر دو حد پوری چه دو نسیوا شی و دریم شی نو بیا بکی تازه کول نی نو دا اللہ تعالی ذکر کل یو طلاق مغلظ دی طلاق مغلظ آغا دریو توائی ورپسی اللہ تعالی دا عربو دیو غلط رسم اصلاح گئی پا عربو کے دایو رسمو غلط چو سڑے باولا گئی دا وغب خذل طلاق ورک نو اغب نو بیا سعی ساتلا چر دار دی کور یو خذ دا دیتا پا دی کور کے دا سعی انسانیت پا توگا بانی چه جوان تی رولو پورا حق حاصل لی چه داغی اغا حقوق ادا کرشی نبی دا سکولا و نبی مکمل چی دنو ازادولا چه اغا لارشی و خپل اختیارو کی نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی دا سمکاوی دا ظلم دی و اذا تولکتم النساء او کلا چه تاسو طلاق ورگئی بی بیانو تا فبلغنا جلعن لا نورسی گی عینی ٹیخ پلی تا یعنی آغا طلاق چه غیط طلاق رجعی وائی آغا طلاق رجعی واکیشو او پا آغی که آغا عدد چه ده آغا پورشو نو اللہ وی فامسکون لا بمعروفین بس او ساتی آئی لرا پا قانون شرع سر شریعت د قانون مطابق یا غی ساره کوي. او زمای رتمند د شریعت قانون سره دی د الله کتاب دی ځان به بویا کې ځکه الله رب ولادت مؤمنانو مسلمانانو ته خطاب کوي. نو په هر مؤمن مسلمان باندې دا لازم دی چې هغه د الله کتاب باندې ځان بویا کې. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے ذکر کئی پا مقدمات تفسیر ابن کثیر کے چھ پا علماء کرام بانے دا خبر فرض دا چھ آغی مخلوق دا اللہ کتاب بیان کی او دا اللہ دا کتاب پا مطلب بویا کی او کدا سے او نکل لنو سبا دا قیامت پر از بانے پا حدیث کرا دی علماء کرامو تا پتا دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چو سڑی تا دیو شریعت دیو مسئلے پتا دا او دا غید بیان اولو مطالبہ اوشوا او دے اغا بیانی نا نو الجمع اللہ یوم القیامت بل جام من النار وا بچی اللہ تعالی ددا په خلکی واګه دور د جهنم د جهنم دور واجب ول الله دی خلکی واجب چې مسئله بیان نکړه خو هر دې خبره به خیال ساتي چې دا الله کتاب د ناسه قران کریم د ناسه چې قران کریم د لکه موضوع موجود ارګړی دا مخه ته دا باغی روانیا او داغه سره جو سمره متعلقه احکام قران ذکر کوي یا احادیث کی راضی یا فقهای کرامو تو فقه په ذریعه باندې داغه وضیحت مزید وضاحت کړی هغه بیان کړي چې شریعت خلقو ته سرګن شي قل دې دا الله تعالی فرمایي فامسکون بمعروفین بس حصار کئی آئی لرا بکانون شرعی سرا چونکی وی وی چف بلغنا آجل اونا بس رسی گی آئی نیٹی اخفل دا عزت مندہ کت کور کینے یو مترجم را والی جائے جی صرف لبزی ترجمائی او تو آئی جی زدان پو یکوم نو دیدہ و بیا سپو یشی چه فبلغنا اجلهن سمت لبده چه نیتیخ پلی تورستی نو بیا فامسکوهن بمعروفن ده دستور شرعی مطابق احسار که نو ده سمت لبده عزتمند وضاحت پکار ده چه طلاق ورکو ده طلاق نبادو خبره ده عیدت تورستی ده و عیدت بکی تیر شو لکه د عیدت او وضاحت ما کرده ده داغی نباد ده بیا چه ده دا زنانا خپل کور که ده خپل بی بی پا حیثیت بانی ساتل غواری نا اللہ وی فام سکون لا بی معروفین بس حصار کئی آئی لرا پا کانون شرعی سرا بیا با غیزر دو نوی سر نا نکا تازا کئی او هغه تاسو بیا چې دینو هغه سي خزدا خو چې طلاق مغلظ بگی نی واګه شوی پښتانه طلاق رجعی او طلاق باین نه پیژني دای دا بعد درې طلاق یو درس کې وباسي بس بلټه کې وسهانی او په تیر درس کې موږ دغه وضاحت کړو د علماي کرامو دا ائمه ارباو د سلورو واړو امامانو د مسلک حواله مون ورکړی وي چې درې طلاق لفظ چې استعمال کړو نو هغه درې حسابيږي هغه یو نه حسابيږي نو الله وايي د قانون د شریعت مطابق ساری گئی او سرحون لا بمعروفین یا آزاد کیا الرا په قانون شرعی سره والمار والاورگا او پریدا چه بس آغازی رخصت دستانا داغی عدد پورا دے کبل رہ کی نکاح کو لغاڑی نو داغی اختیار دے دخپل خاندانی لاج سادل و سارا سارا چاہ شریعت مطابق ہم بل رہے گی نکاح کو لغاڑی نو آگے تو اجازت دے اللہ وائی والا تم سکون امی سارا وائی آئی لرا زرارن دا پارا دا ٹارچر کولو چھ ٹارچر کے لفظ دیو تا استعمال کو دا لفظ پر زنانو ڈیر بد لگی او نبی علیہ السلام ہم پر مائل دی تاسو تما ویلو چھ پا مباحو جائز سیزنو کے اللہ تعالیٰ تا دا ٹولو نزیاد بد چھ لگی نو آغا الفاظ دا طلاق دی